Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Protestujące rodzice dzieci niepełnosprawnych wciąż w Sejmie. Minister pracy odrzuciła ich propozycję. Prezydent podtrzymuje wolę przeprowadzenia referendum konstytucyjnego. Niepubliczna szkoła w Wieliczce może przestać działać. Urzędnicy zablokowali wypłatę subwencji oświatowej. Było światełko w tunelu, ale zniknęło, mówi Iwona Hartwich, jedna z mam protestujących w Sejmie. To reakcja rodziców dzieci niepełnosprawnych na słowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która wykluczyła możliwość przyznania im zasiłku pielęgnacyjnego. Rodzice przedstawili dziś kompromisową propozycję. Przewidywała wprowadzenie od maja dodatku na życie dla niepełnosprawnych w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia przyszłego roku 400 zł i od czerwca 500. Nie jesteśmy w stanie takiego rozwiązania sfinansować i zaproponować, mówiła Elżbieta Rafalska po przeanalizowaniu propozycji, którą usłyszała podczas spotkania z protestującymi. Zdaniem minister, wprowadzenie zasiłku mogłoby zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ doprowadziłoby do podzielenia opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń. Jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Wczoraj rząd zawarł porozumienie z częścią środowisk niepełnosprawnych w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Zgodnie z nim renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przedstawiono projekt ustawy w tej sprawie. Podwyższenie renty socjalnej miałoby nastąpić od września z wyrównaniem od czerwca. Rodzice protestujący w Sejmie mówią o tych, którzy podpisali to porozumienie łami strajki. Dziś sygnatariusze porozumienia mówią, że zostali wykorzystani politycznie przez rząd. Przekonują, że popierają strajkujących. Protest w Sejmie trwa już 8 dni. Uczestniczący w nim rodzice dzieci niepełnosprawnych nie zamierzają opuszczać wiejskiej. Prezydent Andrzej Duda zdania nie zmienił. Podtrzymuje wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. To jeden z wniosków po jego rozmowach z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Z dziennikarzami spotkali się ministrowie Paweł Mucha i Krzysztof Łapiński. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, czy wiadomo już, kiedy referendum się odbędzie i na jakie pytania będą odpowiadać Polacy? Pełnomocnik prezydenta do spraw referendum konstytucyjnego Paweł Mucha powiedział, że należy się spodziewać projektu postanowienia o zarządzeniu głosowania. To rozporządzenie prezydent będzie przedkładał Senatowi najprawdopodobniej w lipcu. Kwestia daty referendum jest jednak wciąż otwarta. Prezydentowi zależy na tym, by był to 11 listopada, ale marszałek Senatu ma co do tego wątpliwości. Minister Mucha zaznaczył, że kwestia daty zeszła dziś na dalszy plan. Nie było ustaleń dotyczących terminu takich wiążących na dzisiejszym spotkaniu. Ta problematyka nie była dzisiaj omawiana. Polacy w referendum, jeśli zostanie przeprowadzone, będą odpowiadać na około 10 pytań. Nie chcemy skomplikowanej ankiety, mówił minister. Kwestią wstępną jest, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim zakresie, czy to ma być nowa konstytucja, czy to ma być nowelizacja konstytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów, no bo my uważamy, że tutaj kluczowa jest wypowiedź polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. Jutro podczas debaty wspólnie o Konstytucji prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej ujawni część pytań referendalnych. Dziękujemy, to była relacja Sylwii Białek. 40 dzieci z Wieliczki może nie dokończyć roku w swojej szkole. To skutek decyzji urzędników, którzy zablokowali wypłacenie subwencji oświatowej niepublicznej szkole Istota. Zgodnie z ustawą dotacja przyznawana jest z Ministerstwa Edukacji na każdego ucznia. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwróciła się do Polskiego Radia dyrekcja szkoły. Zwrócili się także rodzice uczniów. Paweł Pawlica. Niepubliczna szkoła podstawowa Istota, działająca na podstawie pedagogiki waldorfskiej, przeniosła się z Krakowa do Wieliczki w zeszłym roku. Aby otrzymać ustawowo przysługującą subwencję na ucznia, zarządzający szkołą musieli w gminie dokonać wpisu do rejestru. Nie otrzymali go jednak od gminnych urzędników w odpowiednim terminie, co stało się pretekstem do nieprzekazania subwencji, mówi Anna Samborska-Nieser, szefowa fundacji prowadzącej szkołę. Dotacja jest podstawowym dochodem ze względu na to, że pomimo tego, że jesteśmy szkołą niepubliczną, niemalże połowa dzieci nie płaci czesnego, gdyż pochodzą z rodzin, których nie stać na opłacenie. Rodzice uczniów i władze fundacji zarzucają burmistrzowi i jego urzędnikom złą wolę. Ci z kolei twierdzą, że nie mogli przekazać subwencji i nie mają sobie nic do zarzucenia. Ze względu na to, że dokonaliśmy tego wpisu, który był niezbędny do prowadzenia działalności. Mówi Anna Całka, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Gminy w Wieliczce. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził naruszenie przepisów ze strony urzędników i przyznał rację szkole. Gminie od wyroku przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawomocne rozstrzygnięcie zapadnie najwcześniej za kilka miesięcy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.

gotten used to your constant waiting for another tide away. But your war is finally done and you have to deal with that. Untamed, Lunatic Soul to dziś piosenka dnia w programie trzecim i to dziś początek magazynku. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Koddaszewski, Anna Gacek, dzień dobry, zapraszamy do 16. He said, love me just a little bit more, hold me just a little bit longer, say my name. Such a short and precious thing, I can't wait till after the evening time just to love you. Days and nights with him, we grow just a little bit stronger. I tried in vain time to trace it. Time was we ran away from the truth and the words of the music, but there's still time for us to face it. He said, love me just a little bit more, hold me just a little bit longer, say my name the way you used to. Such a short and precious thing, I can't wait till after the evening comes just to love you. And oh, I need you still. You know you know. No i jakby się Państwu tańczyło do takiej muzyki na weselu? Bo to część projektu Universal Love. Taki jest pomysł jego twórców, by stworzyć kompilację idealną z pomocą znakomitych artystów. Kompilację piosenek, które świetnie zabrzmią właśnie na weselu. Swoją drogą to niezły pomysł na jedną z naszych wtorkowych tonacji. Ciekawe, czy Wojciech Mann chciałby usłyszeć Slayera albo Judas Priest na weselu. Bardzo interesująca sprawa. Ale tutaj jeszcze w tych piosenkach, na tej kompilacji ważne jest przesłanie. Przesłanie, które mówi o tym, że prawdziwa miłość nie zna granic, barier oraz nie uznaje tego, jak być powinno, bo ktoś tak uważa, mówi i śmie twierdzić. Otwiera się na wszystkie formy i rodzaje miłości i w ramach tego właśnie wsparcia świeżo wydana piosenka duetu She and Him, He Gives His Love to Me. W ogóle dzisiejszy magazynek stoi duetami. Mówiłam, że duety na początek dzisiejszego magazynku. Najpierw She and Him, czyli Zooey Deschanel i M. Ward, a przed chwilą Pete Yorn i Scarlett Johansson. Kolejny raz współpracują muzycznie. Była płyta okrutnie przyjęta przez krytykę, album Break Up, który przedziwnie i przewrotnie sobie umiłowałam i być może zresztą wrócimy do tych rzewnych piosenek o rozstaniu w jednym z najbliższych aksamitów. A teraz na pierwszy dzień czerwca zapowiadają nowe wydawnictwo zatytułowane After. I te tytuły w coś się łączą. Było Break Up, czyli rozstanie, a teraz jest After, czyli co dzieje się po rozstaniu i jak wygląda życie po rozstaniu. No sądząc z tytułu tej piosenki, między innymi tym dniom towarzyszą senne koszmary. Po więcej zapraszamy w czerwcu. Kolejna nowa muzyka. O, teraz będzie subtelnie, bo to najnowsze dźwięki od Mazzy Star. Jak zawsze, marzycielscy, delikatni i subtelni Mazzy Star też na pierwszy dzień czerwca zapowiadają też kilkuutworową produkcję zatytułowaną Steel i to jest właśnie jej

nic nie pokażą światu, póki nie ukaże się cała płyta. Nie będzie żadnych singli, żadnych zwiastunów. Świat pozna ten album w całości. Pojawiają się pierwsze informacje o nowej płycie Arctic Monkeys. Są to na razie informacje bardzo selektywne, bo tak też przebiega na razie przynajmniej promocja tego albumu. Wskazują one na dzieło młodych mężczyzn, ale już po przejściach, także takich, którzy uznali, że gitary to nie jest ten instrument, po który sięga się, kiedy robi się pierwsze w dorosłym życiu rachunki sumienia. Tak na razie chyba można streścić informacje o nowej, jakże wyczekanej płycie brytyjskiej grupy. I jeszcze jedno oczekiwanie, też bardzo długie, płyta I Never Learn to rok 2014, ostatni jak dotąd studyjny album Lick Lee, ale już jest zapowiedź płyty nowej So Sad, So Sexy. Hard Rain. Tak będzie rozpoczynać się So Sad, So Sexy, czwarta płyta Lick Lee i to także będzie czerwiec tego roku. Wróćmy do wczorajszych Fryderyków. Czuję, że nie muszę Państwu zbyt wiele opowiadać, ponieważ gala i transmitowana w telewizji i na naszej antenie. Mam nadzieję, że gdzieś w tej transmisji dało się odczuć moment jednoznacznie euforyczny, radosny, jakoś naturalny i szczery. W teatrze coraz częściej, coraz gęściej wypełnionym, po pierwsze osobami, które nie wiedzą już, jak należy się ubrać, gdy idzie się do teatru, a po drugie wypełnione osobami, które miały potrzebę oświetlić swoją twarz i ludzi siedzących obok światłem ekranu swojego telefonu. Myślę, że warto o tym powiedzieć głośno, szczególnie, że frederyki z racji wspomnianych transmisji także wyglądają w kamerze. Ale wracając do rzeczy wspaniałych na wczorajszej gali, niewątpliwie momentem numer jeden i tym, który myślę został w pamięci wszystkich, którzy byli tego dnia tam właśnie, był moment, kiedy na scenie pojawił się pan Andrzej Dąbrowski, by odebrać złotego frederyka z ogromną klasą, poczuciem humoru, swobodą i pewną kulturą, co do której też można byłoby mieć pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o rzeczy, które działy się wczoraj w czasie tej gali, przypomniał, co to jest właśnie klasa sceniczna i z tym przede wszystkim wyszłam po wczorajszej gali, a także z pamięcią stojącej owacji i tego, kiedy publiczność zaczęła śpiewać razem z panem Andrzejem te jego najsłynniejsze piosenki, w tym i te. Kominie szurum burum, a na polu wiatr no w durum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popielaty pełen mdły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci, najmilsza ma, za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Andrzej Dąbrowski, Złoty Fryderyk. A my wracamy do przyszłości. 18 maja, już niedługo, ukaże się Tell Me How You Really Feel, drugi album Courtney Barnett, która również szczodrze dzieli się nową muzyką przed premierą swojej jakże wyczekanej płyty. To jest najświeższy album, który najświeższy utwór, który postanowiła nam pokazać, City Looks Pretty. Tell me how you really feel. Powiedz mi, jak naprawdę się czujesz. Courtney Barnett wspomina w wywiadach, promując swój nowy album, że miała z tym właśnie duży problem, by napisać piosenki o tym, jak sama się teraz Czuję. 71335 to numer do komunikacji SMS-owej, który bardzo się Państwu teraz przyda, jeśli macie ochotę otrzymać od nas naszą tegotygodniową płytę tygodnia, a jest nią wspólne dzieło Stinga i Shaggy'ego, ponieważ jest w tytule tej płyty bardzo dużo cyfr. Na wszelki wypadek nie podam, by nie pomylił się ten najważniejszy numer, czyli 71335. Proszę w treść SMS wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Shaggy rock again. Well, this your one, you keep you rocking in the streets. I make your skank and dust a dance off your feet. They never know, say them your rhythm is so sweet. Music are the people heartbeat. So just dance if you're dancing. Dance if you're dancing. Skank if you're skanking. Skank if you're skanking. Move now if you're moving. Move now if you're moving. Groove now if you're grooving. When she moves, when she moves me inside, I feel so right now. I've got nothing to hide. But when she moves, the way you're moving and you're grooving, my spirit so high. I love this groove now. I feel like touching the sky. Hey, I love this. To love and be loved. Love and be loved. Above this only heavens above. Heaven above. I love now. This feeling. To love and be loved. To love and be loved. Don't think better. To love and be loved. So Mr. Listen, let me tell you this. Them your music we a play, I be a reminisce. Rub a dub where we a rock it at the nicest. You know see we have the whole world a vibe it. Now we can give the dance floor new meaning. With this musical vibe that we feeling. Rub-a-dub where we a rock it at the nicest. You know see we have the whole world, I like it. I walk towards her with my two left feet. You got the courage from this sweet reggae beat. And then she greets me with a smile so sweet. My heart goes boom boom missing a beat. When she moves, the way she moving and she grooving. When she moves me inside, I feel so right now. I may say jam it with your jam it. I've got nothing to hide. When she moves, move now if you move. My spirit so high. I love this groove now. Hey. I feel like touching the sky. Dance on your feet now. I love this to love and be loved. Above this only heavens above. I love this feeling to love and be loved. Feeling kinda right now. Nothing better to love and be loved. I love this to love and be loved. I'm in love. Above this only heavens above. I love this feeling to love and be loved. I don't think better to love and be loved. Well, this your one, you keep you rocking in the street. I make your skank and dust a dance off your feet. They never know, say them your rhythm, you're so sweet. Cause this your music is the people heartbeat. Hey, you just a skank if you're skanking. So move now if you're moving. Yeah, come and say move now if you're moving. To love and be loved. So move now if you're moving. To love and be loved. Hey, hey, hey, hey. I love this to love and be loved. Bang, bang, bang, bang. Above this only heavens above. Ding on a shaggy rock again. Wspólny album Stinga i Shaggy'ego dla pana Michała i pana Janusza. Gratulujemy. Dziś powiem Państwu do usłyszenia dość wcześnie, bo już, ale ze spokojnym sumieniem, ponieważ zostawiam Państwa z muzyką wyjątkową i najwyższej klasy. To też jest album, na który czekamy i przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać do czerwca. Wtedy swoją nową muzykę ujawni Kamasi Washington. Thank you. I'm here.